صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, insanlara verilen en büyük nimet, küfür ve şirkten sonra gelen hidayettir. İslam'ın gelmesinden sonra teker teker imanı tercih eden o güzide sahabeler, yeryüzünün en şereflisi oldukları gibi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de, kıyamete kadar onlar gibi bir topluluğun gelmeyeceği haber verilmiştir. Gökteki yıldızlar gibi olan sahabeler, Allah'a ve Resulüne iman etmenin ve ahiret için yaşamanın en güzel örnekleridirler. Onların Allah'tan razı oldukları, Allahu Teala'nın da onlardan razı olduğu o topluluk hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu tarafından şöyle bir hadis rivayet etmektedir. An Abdullah İbni Mesud'in radıyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه Hazreti Peygamber صلى الله عليه وسلم Efendimiz'den şöyle buyuruyor. İnsanların en hayırlıları benim çağımdakilerdir. Sonra onları takip edenlerin çağıdır. Sonra da onları takip edenin çağıdır. Sonra yine öyle topluluklar gelecek ki bunlardan birinin şahitliği yemini ile, yemini de şahitliği ile yarışacaktır buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, muhakkak ki insan İslam dininin gelmesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkabilmiş ve İslam dini ile şeref ve itibar kazanmıştır. İnsanlık tarihinin en mükemmel zamanı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabilerin, sonrasında tabiinin ve sonra Tebe tabiinin zamanı yine insanlığın yaşadığı en hayırlı zamandır. Şüphesiz ki bu zaman dilimine mükemmellik veren kişiler ise küfürden imana yükselen, canları ve malları pahasına Efendimiz'i koruyan o güzide insanlardan kaynaklanmaktadır. İslam'dan önce kötülüğün, fahşa ve münkerin, hatta şirkin her çeşidine muptela olan bu insanlar, Allah'ın izniyle Efendimiz aleyhissalatu vesselamın risaletine iman ederek cehennemin kenarından cennet sahillerine ulaşan sahabenin Allah'tan, Allahu Teala'nın da onlardan razı olduğu örnek insanlar seviyesine ulaşmışlardır. Kendi canlarını ve mallarını hiçe sayarak Allah ve Resulüne olan imanlarından dolayı her şeylerini feda eden o sahabiler ve ondan sonra gelen tabi'in ve tebe tabi'in dönemi insanları kıyamete kadar bir daha öylesi insanların gelmeyeceği hayırlı bir zaman dilimidir. Darlıkta ve yoklukta, üzüntüde ve sevinçte, açlıkta ve toklukta hep Efendimizin etrafında canlı bir kalkan gibi kendilerini öne atan o insanların eliyle İslam tüm dünyaya yayıldı. Kılıçlarıyla Allah'ın dinini ve Efendimiz'i müdafaa ettikleri gibi yine dilleri ile de hal ve tavırları ile de İslam'ı anlatan, onu yaşayan ve onu yaşatan insanlar oldular. Şüphesiz ki bu halleri ile de onlar İslam'a çok büyük hizmetler verdiler. Yine bunun gibi bir başka hayırlı amelleri var ki o ise herhalde diğerleri kadar mukaddes, diğerleri kadar hayırlıdır. O ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine ve sünnetlerine olan ittibaları ile kendilerinden sonrakilere hadisleri ulaştırmaları olmuştur. İman ve amellere dair bütün konular, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki dudak arasından çıktığı gibi, kendilerinden sonraki nesillere aktarmaya dikkat etmişler, ehli sünnet itikadının temellerinin atılmasını sağlayan insanlar olmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis ve sünnetlerine sıkı sıkıya bağlı kalan sahabeler asla bu öğretileri kendilerinden bir ekleme ve çıkarma yapmaksızın kendilerinden sonrakilere ulaştırmışlardır. Bu noktada sahabeler ve tabi'in dönemi diye anılan bu hayırlı dönem insanları ehli sünnet inancına göre de üstün ve adil insanlar olarak kabul edilmiş, aynı zamanda onlara dil uzatan insanlar ise delalet ehli olarak suçlanmışlardır. Sevgili dinleyenler, bütün insanlık kendi yaşadığı dönem zarfında çeşitli sebeplerle imtihana tabi tutulmaktadır. Şüphesiz ki her imtihan Allah'a ve Resulüne iman eden insanlar için ahiret mertebesini yükseltmekten başka bir şey değildir. Bu imtihan, kimileri için fiili olarak bulaşmamak ve kimileri için ise lafzi olarak konuşmamak olarak karşımıza çıkmaktadır. Sahabeler ve tabi'in döneminde vaki olan tüm olaylara karşı ehl-i sünnet alimlerinin ortak görüşü, hiçbir sahabi ve tabi'in hakkında haksız suçlamalara girişmemek ve sukut etmek olarak açıklanmıştır. Nitekim bu konuda kendisine soru soranlara karşı İmam Şafii rahmetullahi aleyh şu ayeti okuyarak cevap veriyordu. Onlar bir ümmetti, geldi ve geçti. Sizin yaptıklarınız size, onların yaptıkları ise onlaradır. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulmazsınız ayetini okuyordu. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ölümüne seven bir ümmet hakkında sırf aralarında çıkan bazı tartışma ve olaylardan dolayı onların arkalarından konuşmak, hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne mazhar olan insanlar hakkında kötü sözler söylemek, müminin şahsiyetine yakışmayan büyük bir kötülüktür. Sevgili dinleyenler, bu hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz müminlere çeşitli hakikatleri haber vermektedir. Kendi zamanındaki sahabe ve tabi'in zamanının en hayırlı zaman dilimi olduğunu haber verdiği gibi, aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında bu insanlara karşı adil olunması ve arkalarından konuşulmaması gerektiğine de işaret etmektedir. İşte iman ve amelleri bakımından en hayırlı zaman insanları olan bu topluluktan sonra gelen insanların çoğunda ise gerek iman ve gerekse amel bakımından Allah'a ve Resulüne bağlılık ve itaat bakımından bir hayır olmadığı da ifade edilmiştir. Aynı zamanda bu hayırsız insanların zamanında en fazla zahir olan günahlardan bir tanesi olarak da haksız yere yapılan yalancı şahitlik haber verilmiştir. Yalancı şahitlik ve Allah adına yemin etmenin hafife alınması, şahitlik ve Allah adına yemin etmek için ise insanların adeta birbirleriyle yarış eder duruma gelmesine işaret edilmiştir. Az bir dünya malını haksızca ele geçirmek uğruna yalancı şahitliğin ya da yalan olduğunu bile bile Allah adına yemin ederek doğru söylediğini iddia eden insanlar elbette ki dünyayı ahirete değişmiş insanlardır. Bu konu ile bir başka hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bunlardan sonra öyle bir topluluk çıkar ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik yaparlar, ihanet ederler, güven vermezler, adakta bulunurlar ama bunu yerine getirmezler. Onlar içerisinde de şişmanlık ortaya çıkar buyurulmuştur. Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde insanlar hakkında arkalarından konuşmayı ve hatta kötü zanlarda bulunmayı yasakladığı halde bile insanların hakkında göz göre göre karşısındakine yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak daha büyük bir haramdır. Toplumdaki insana ait olan adalet ve doğruluk ilkelerinin ortadan kalkmasına yol açan her türlü fiiller yasaklanmıştır ve bunlar cahiliye adetlerinden sayılmıştır. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadis ve sünnetine iman eden bir müminin bu tür hatalara düşmesi, bile bile bunları işlemesi elbette ki bir mümin şahsiyetine yakışmayan çirkin fiillerdendir. Sevgili dinleyenler, hadisin üzerinde döndüğü temel konu Efendimiz aleyhissalatu vesselamın zamanında yaşayan sahabe ve sonraki devirde yaşayan hayırlı zaman insanlarına adalet ve insaflıca davranarak onlar hakkında kötü söz söylememek ve ikinci olarak da böyle insanların yaşadığı hayırlı bir zaman diliminden sonra iman ve amelde zayıflık gösteren hayırsız insanların gelerek yalancı şahitlik ve Allah adına yemin edecek insanların geleceğini haber vermektedir. Kendi zamanından sonra bu zamana kadar ve sonra da kıyamete kadar gelecek ümmetini böylesi önemli haberlerle uyaran Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah'ın izniyle tüm insanlık için bir hidayet kaynağı olmaya devam edecek. Bizlere kendi içimizden bir insan göndererek uçurumun kenarından bizleri kurtaran, Allah'a çağıran, ondan geldiğimizi ve yine ona döneceğimizi bizlere öğreten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Efendimiz aleyhissalatu vesselama şüphe ve tereddütsüz iman eden sahabeler ve tabi'in dönemi insanlarının iman ve amelleri gibi iman edebilmeyi ve amel edebilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.